En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Tiden er gået i stå, synger fangekoret. Og ja, det er hårdt, og skal være hårdt, at være i fængsel. Men i løbet af de sidste mange år, er det også blevet hårdt for de ansatte. Jamen altså sagt sådan, ligesom jeg vil sige hjemme på Fyn, så ser det ud af helvede til. Det siger formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, der er min gæst i dag. Det er helt håbløst i øjeblikket, og der er desværre ikke noget, der tyder på, at udviklingen den er ved at vende. Antallet af fanger stiger og stiger, mens flere og flere fængselsbetjente flygter fra jobbet. Altså, vi er derude, hvor når nogle af mine kollegaer de bliver overfaldet, så er det indsatte, der kommer dem til undsætning, før der kommer personal frem. Hvordan er det gået så galt? Og hvem har ansvaret? Det er Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Sig det med dine helt egne ord. Hvordan står det til i fængslerne? Jamen, hvis man skal komme med sådan et helt konkret eksempel, så kan man sige, hvis man for eksempel går til fængslet over i Nyborg, hele sommeren har simpelthen gået med, at når man mødte ind på arbejde om morgenen, så vidste man ikke, hvornår man kom hjem igen. Vi har manglet så meget mandskab derovre, og det gælder jo et andre steder også. Så når man var på vej hjem, så blev man simpelthen stoppet ned i porten og fik det, vi i vores system kalder en tjenestelig ordre, blev vendt om og sendt ind i huset og tage en vagt mere. Det gælder også steder, hvor man for eksempel har døgnvagt, altså 24 timers vagter. Der er man også blevet beordret til at tage en vagt mere, således at din arbejdsdag altså blevet 48 timer. Så meget mandskab mangler vi nu. Så selvom du har et eller andet helt presserende, du skal hjem og holde fri til, det kunne være din kones 60-års fødselsdag, din hvad ved jeg, så får man ikke lov til at gå hjem alligevel. Hvad skyldes det? Ja, det skyldes jo, hvis man skal se lidt langsigtet på det, at Kriminalforsorgen ikke har udvist det rettidige omhu, at man simpelthen helt tilbage fra 2013, da vi kan begynde at se den her udvikling, og begynde at advare Kriminalforsorgen om, I får altså ikke ansat det mandskab, I skal bruge i forhold til, hvor mange der stopper. Men Kriminalforsorgen får simpelthen ikke reageret på det. Problematikken med de manglende fængselsbetjente, det er den udløsende faktor på, jeg var lige ved at sige stort set alle, det er måske nok at gå tydeligt her, men på rigtig mange af de problematikker, vi har i dag, og vi kender i dag, men den giver en lang række afledte effekter. Blandt andet har man for forsøg på at få det personal, man har tilbage, få dem strukken lidt tyndere ud, så har man jo fjernet en stor del af vores jobindhold. Og det har været med til at forstærke den her udvikling. Man har taget arbejdsopgaver fra jer. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver? Jamen, hvis jeg skal være meget firkantet, så kan man sige, så har man fjernet jobindhold fra en fængselsbetjent. Altså i dag går vi sådan karikeret sagt og holder øje med, at der er en fange i hver selv, når vi lukker om aftenen. Hvor vi, da jeg startede i Kriminalforsorgen 1999, der var vi ude på gangene. Der brugte man tiden på de indsatte, på fangerne, om du vil, for at forsøge på at påvirke dem i en eller anden retning, så de var mindre ubehagelige, når de kom ud, end de kom ind. Altså den del angiver, og det er jo ikke noget, jeg siger, det er noget, Kriminalforsorgen har lavet en analyse på, det her afgangsanalysen. Altså det angiver de kollegaer, der vælger at stoppe i jobbet, for at finde noget andet. De angiver simpelthen det her som en af årsagen til, at de stopper. Er det for kedeligt? Det er for kedeligt. Kriminalforsorgen har to ben at stå på. Man siger, orden og sikkerhed på det ene ben, støtte og motivation på det andet ben. Og så har man sådan historisk sagt, at de er lige vigtige. Det er de selvfølgelig ikke. Orden og sikkerhed er naturligvis det vigtigste, fordi vi kan ikke forsøge på at påvirke de indsatte i positiv retning, hvis de står med et bordben og vil slå det oven i hovedet. Men for at sikre, at vi havde nogen til at stå for orden og sikkerhed, så var vi nødt til at fjerne dem fra støtte- og motivationsdelen. Fordi ellers så havde vi simpelthen ikke nogen til at holde øje med, at de ikke stak af over ringmuren. Og at den arbejdsopgave er blevet taget væk, betyder, at jobbet bliver kedeligere, mindre inspirerende for de ansatte. Mange af dem flygter fra deres job, siger du. Hvad betyder det for de indsatte? Jamen, det betyder selvfølgelig, at de får en radikal anden hverdag, end den hverdag, de havde før den situation, vi står i nu. Ikke? Altså, i et fængsel er det sådan som indsat, der har du både ret til beskæftigelse eller uddannelse, men du har også en pligt til det. Og det har man fjernet rigtig mange steder, altså fordi vi har ikke mandskab til at holde arbejdspladser og skolegang og så videre åbne. Det vil sige, så har vi dem bare til at dalle rundt og kede sig på afdelingerne, så laver de ballader og ulykker i stedet for. Altså ledighed er jo som bekendt rod til alt ondt, og det er det også i et fængsel. Og så er der også den her med, altså mange af dem, der sidder i vores fængsler, har måske gået ud af 6. klasse eller 7. klasse. De er måske ikke så attraktive for en arbejdsgiver, så hvis vi kunne give dem, hvad vil jeg, 9. klasses afgangseksamen, eller måske i de bedste tilfælde endnu mere uddannelse, så kunne de jo risikere at komme ud, nogle af dem, og gøre gavn for os alle sammen, og blive en del af sådan hele samfundsmaskinen, måske en, der kommer til at forsørge sig selv. Mange vil sige, at det skal ikke være rart at sidde i fængsel. Det skal ikke være nogen lejr at sidde i fængsel. Det skal faktisk være rigtig hårdt at sidde i fængsel. De vil måske sidde og tænke, nu er det faktisk blevet hårdere at være indsat i danske fængsler. Det er vi sådan set glade for. Og det er en super fed pointe, og det er nu en pointe, man bruger mange steder i verden. Det her med, at hvis bare det bliver rigtig surt at sidde i fængsel, så skal det nok blive godt. Og til det plejer jeg at sige, altså prøv at tage til nogle af de latinamerikanske fængsler. Der er det rigtig surt at sætte i fængsel. Nogle af de latinamerikanske fængsler, der er det sådan, du får ikke engang mad. Så hvis ikke du har noget familie, venner eller andre, der kan komme med mad til dig, så får du ikke noget at spise. Er der kriminalitet i Latinamerika stadigvæk? Pointen er den, at vi kan godt sige, at det skal bare være rigtig surt at sætte i fængsel. Muggen, rugbrød, gammelt vand og dårlige toiletforhold. Du skal bare huske de her mennesker. De skal ud og være dine og mine naboer igen. Mm. Dine børn kommer til at møde dem inde på strøget inde i København og andre steder. Vi skal gøre det, fordi det er samfundsmæssigt en god forretning. Du sagde før, Bo, at I plejede at have to ben i jeres arbejde. Det ene er orden og sikkerhed, det andet er støtte og motivation. Skal jeg forstå dig sådan, at alt, hvad der handler om støtte og motivation, simpelthen er reddet væk nu? Det findes ikke længere. Det er kun orden og sikkerhed, der er tilbage. Eller hvor grælt er det? Nu ligger du tryk på ordet alt. Det er nok at gå til yderligheder. Men en ret stor procentdel af hele den kriminalitetsbekæmpende, den resocialiserende del af vores arbejde, det er en saga blot. Det er hvor stor en procentdel? Ja, det er et godt spørgsmål at stå og sætte her procenter på. Men hvis jeg siger 75% er forsvundet over tid, så er det da et bud i hvert fald. For nylig, der foreslog Fængselsforbundet, at de indsatte skulle holdes på deres celler 23 timer i døgnet. Ja. Hvorfor kom I med det forslag? Ja, det kom af to årsager. Punkt 1 kom det, fordi at jeg mener, at vi er kommet dertil på mange af vores fængsler, at selv sikkerheden er blevet en problematik. Altså hvis du tager igen, da jeg starter som fængselsbetjent, det gør jeg over i Nyborg, da jeg bliver tillidsmand derovre i 2007, der er cirka 200 fanger på fængslet, og vi var 230 fængselsbetjent. I dag er der et sted mellem 325 og 350 fanger, der er 110 fængselsbetjent tilbage. Altså vi er derude, hvor når nogle af mine kollegaer, de bliver overfaldet, så er det indsatte, der kommer dem til undsætning, før der kommer personal frem. Få mennesker er vi. Og der var min pointe med at gå ud og sige, vi bliver nødt til at lukke de indsatte inden 23 timer i døgnet. Det kan altså ikke passe, at staten, der driver de danske fængsler, har et arbejdsmiljø, så det er andre fanger, der skal yde sikkerheden for mine kollegaer. Det kan simpelthen ikke være rimeligt. Det må alle kunne forstå. Men når du beskriver det på den måde, så lyder det som om, at begge ben er skåret væk. Støtte og motivation er skåret væk, sagde du før. Orden og sikkerhed er der åbenbart heller ikke. Jamen, der er skåret rigtig meget i orden og sikkerhed, fordi vi er ikke mandskab derude. Altså de afdelinger, hvor man gik fire på i går, fire fængselsbetjente på i går, dem går der måske tre eller de værste steder to i dag. Nogle gange, så er det helt personalfrit. Mm-hmm. Altså vi har åbne fængsler, vi har lukkede fængsler i dag, hvor der ikke er personal på afdelingerne. Altså hvor 30 voldsforbrydere, røvere, mordere, tyveknæk, andet godt folk, de simpelthen passer sig selv, og så bliver det bare den stærkeste ret. Så kommer der et runderingshold en gang imellem, der kigger ind og ser, at der ikke er nogen, der er slået til plukfisk, eller hvad man ellers kan forestille sig, der kan foregå på et fængsel. Det er det, vi er kommet til. Lad os tale lidt om tallene bag det her, Bo. Der er jo det, der hedder udnyttelsesprocenten. Hvor stor en procentdel af fængslerne, der ligesom er fyldt op med fanger. I 2010'erne, der var det tal mellem et sted mellem 90-98%. Det lå og svingede deromkring. Så i 2019, der er vi oppe på 101% belægning, hvilket sig selv synes jeg er mindblowing. I 2021 hedder den 105%, og forventet næste år 108% belægning i fængslerne. Hvad sker der? Det er en konsekvens af den retspolitik, man igennem de senere 10 års tid har ført, at man idømmer længere straffe, og at man flytter straffokus fra fodlænke og andre former for, skal vi kalde det, bløde straffelovs, hvor man simpelthen flytter folk over, vil have folk i fængsel. Fordi samtidig med den her udnyttelse af vores kapacitet, så skal du huske, i forhold til de tal, du nævner, så har vi jo fået mange flere celler i kriminalforsorgen over de seneste 5-6-7 år, fordi man har taget telefonboks, værksteder og hvad man ellers har i kriminalforsorgen, et lille rum på nogle ganske, ganske få kvadratmeter, hvor man havde rengøringsartiklerne stående til en afdeling. Det har man lavet om, så man kan have en eller nogle gange to fanger liggende såret inde. Værkstedsbordene, vi har lukket arbejdspladser for de indsatte, og så har man lagt en madras på filbænken, simpelthen så du ligger og sover sammen med skruetvingen. Forventningen er, at det stiger yderligere 3% næste år, som jeg sagde, til 108%. Hvad vil du gøre af de resterende fanger? Ja, det har jeg ingen anelse om. Jeg ved ikke, hvor de mennesker skal være henne. Altså, den sidste prognose, jeg hørte fra Kriminalforsorgen op imod flereårs aftaleforhandlingen, det var, at Kriminalforsorgen vurderer, at vi går fra nuværende 4.200 fanger til 5.250 fanger, inden vi rammer 25. Og der er jeg nødt til at sige, som jeg sagde for 2 sekunder siden, jeg aner ikke, hvor de mennesker skal være henne. Justitsminister Nick Hækkerup, han tager det her alvorligt. Han har også til Folketinget sagt, at det er en problematisk situation med kapacitet- og belægningssituation i fængslerne, og derfor er det også et centralt tema i forhandlingen om den nye flereårsaftale for Kriminalforsorgen. Har du tiltro til, at de finder en holdbar løsning? Altså, jeg har altid tiltro til vores politikere. Det vil jeg skynde mig at sætte 2 streger under, eller så hører alting op i demokrati som vores. Når det så er sagt. Jeg har været i Kriminalforsorgen siden 1999, og jeg har endnu til gode at se, at træerne de vokser ind i himlen. Den situation, vi står i nu, kan jeg i hvert fald ikke som fagmand i Kriminalforsorgen og som tillidsvalgt igennem de seneste 15 år, der kan jeg ikke se, hvad er det for en knap, du vil dreje på, der løser en problematik, der skal finde mindst 1.000 pladser og gerne 1.250 pladser. Den forrige flereårsaftale, den vi vil løbe ud af nu, der besluttede man, at der skulle bygges et nyt superarresthus her på Sjælland. Nu her 4 år efter, har vi ikke fundet et sted, hvor vi kan sætte spaden i jorden endnu. Nu har det jo ligesom været op til dig at beskrive, hvordan der er i fængslerne. Jeg har også kigget lidt på Kriminalforsorgens nøgletal. Du startede med at sige, at det store problem det er bemandingen, det er antallet af fængselsbetjente, der er problemet. Ifølge Kriminalforsorgens opgørelse fra februar her i år, der har der været en nettoafgang på, altså sidste år, en nettoafgang på 23 fængselsbetjente, en nettotilgang på 18 transportbetjente. Bare for dem, der ikke ved, hvad transportbetjent er, så er det en, hvad skal man sige, en lidt mindre uddannelse, men hvor man har opgaver, der handler om at bevogte fanger i forbindelse med fragt til retshuse og til hospitaler. Og det er dem, der kører med varetægtsafstanderne. Præcis. Men i forhold til, du siger, det er helt af helvede til, folk kan ikke komme hjem fra arbejde over og alle de her ting, der synes jeg, det her lyder da ikke så slemt. Hvis det er samlet for alle fængsler i Danmark, der har været en afgang på 23 fængselsbetjente og en tilgang på 18 transportbetjente på et helt år, det lyder da overskueligt. Ja, det lyder faktisk næsten som om, vi er ved at gå i nul, ikke også? Men du skal huske, vi kommer fra 2.600 fængselsbetjente, da vi var 3.600 fanger. I dag er vi 4.200 fanger. Der er under 2.000 fængselsbetjente tilbage. Selvom Kriminalforsorgen ansætter mellem 140 og 175 fængselsbetjente om året, så stopper der flere. Og det betyder, at vi er helt dernede, at ja, som jeg siger, selvom man ansætter op imod 200, så kommer der ikke flere fængselsbetjente alligevel. Men det er bare i forhold til, at du siger, at det går helt af helvede til, og I har jo også den her kampagne med den store flugt. Arbejdsvilkårene er stukket helt af. Hvor det er betjenten, der flygter fra fængslerne. Fængslerne holder på de indsatte. Hvem holder på de ansatte? Men altså, hvis det samlet på et år er en nettoafgang på 23 betjente, og så samtidig har man fået en tilførsel af 18 transportbetjente, det lyder overskueligt. Men du skal starte med at trække transportbetjentene ud af det. Ja, okay. Men selv hvis du har en helt fængselssektor for murene jo. Selvom du har en helt du har hele den danske fængselssektor ja. På et år er der samlet 23. Det er netto afgangen af fængselsbetjente på et år. Det lyder da overskueligt. Ja, det lyder overskueligt. Men du skal lægge de 23 til de 600, mere end 600, der mangler allerede. Selvom vi er gået fra 3.600 indsatte til 4.200 indsatte. Mm-hmm. Altså, så opgaven bliver større og større og større, samtidig med, at vi bliver færre og færre og færre. Så nu er der så kommet 23 færre til de 600, vi mangler allerede. Mm-hmm. Så derfor, når du isoleret ser på 23, så tænker man, at det er ikke det store problem, når vi er 2.000 fængselsbetjent. Men du skal regne med, forlods mangler vi altså 600. Ja. Lige under en tredjedel af en styrke. Så du får altså ikke meget til at falde på halen, fordi man trækker 23 ud. Det betyder bare for mig, vi har ikke vendt kurven endnu. Det er gået skuret mod de sidste år, siger du. Det er helt af helvede til. Hvem bærer ansvaret? Den her udvikling her, den ser vi starte allerede i 13, men den får virkelig luft under vingerne fra 17 og frem. Hvad sker og der er i 17? Ingen tvivl om, at vi på daværende tidspunkt jo har en direktør i Kriminalforsorgen, som har et radikalt andet syn på, hvordan man driver en kriminalforsorg. Og den mand hedder Thorkild Fogde. Han er så sidenhen blevet rigspolitichef. Men lad os lige tage overgangen. Da han overtager Kriminalforsorgen i 2017, hvad er det, du oplever, der bliver ændret der? Jamen, fokus ændrer sig egentlig lidt fra opgaven i fokus til drift, kan du sige, hvor det egentlig i bund og grund drejer sig om at holde transportbåndet kørende, sådan lidt populært sagt, uden egentlig det store fokus for, hvad det er, der kører på transportbåndet. Og der må du lige hjælpe mig. Hvordan oplever du det? Jamen, jeg oplever egentlig det på den måde, at fagligheden, den egentlig bliver flyttet. Altså, det er ikke længere fagligheden, der er i fokus i forhold til Kriminalforsorgen. Det er ikke længere at få løftet den her opgave rigtigt med, som jeg sagde før, pas på, at de indsatte bliver inden for ringmuren, hvis det er et lukket fængsel, de er i. Og punkt to, forsøg på at påvirke dem i en positiv retning, sådan så de er mindre ubehagelige, når de kommer ud, da de kommer ind. Der flytter man egentlig fokus væk fra det her, og så flytter det hen til et sted, hvor man siger, det drejer sig egentlig mere om at få sikret sig, at måltal, der er sat flueben ved måltalen i Excel-arkene osv. Og den udvikling, den bliver forstærket mere, men også får den her tilgangsvinkel til, at nu har vi fået bygget nogle intelligente fængsler. Det er et direkte udtryk, der kommer fra den direktør. Nogle intelligente fængsler. Og det advarede vi jo allerede mod dengang og sagde, der er jo ingen fængsler, der kan håndtere de indsatte selv. Det er jo ikke sådan, verden er skruet sammen. Stop lige her. Men det gav os jo ret. Bo, lad os lige blive her. Jeg har forstået pointen med, at du synes, der sker et skift i ledelsen fra fokus på faglighed til fokus på samlebåndet. Jeg prøver bare at finde nogle, du ved, noget konkret her. Et eller andet, som jeg kan sådan forstå. For ellers bliver det sådan et politikersprog. Jamen, en af de steder, hvor man oplever den her ændring i ledelsesmæssig tilgang. Det var eksempelvis, da man åbner Storstrøm Fængsel, som er det nyeste fængsel, vi har i Kriminalforsorgen. Der får man den her fortælling om, at nu har man bygget et intelligent fængsel, altså Storstrøm Fængsel, og fordi fængslet er intelligent, så skal man altså ikke bruge nær så meget personal for at drive fængslet. Man kan altså klare sig med væsentligt færre fængselbetjente, både sikkerhedsmæssigt og også sådan på den sådan mere bløde del af pakken i vores arbejde. Og det fængsel, Storstrøm Fængsel, blev indviet i september 2017. Hvad var anderledes i det her fængsel i forhold til ældre fængsler? Jamen, Storstrøm Fængsel er det fængsel, som afløser det, som mange kender ude fra Albertslund, Vridsløse Lille. Og det er klart, der er vel i omegnen af 150 år mellem de to fængsler. Så man har selvfølgelig fået toiletter på cellerne eksempelvis. Det havde man ikke i de gamle fængsler ude på Vridsløse. Men min pointe er, fordi man har fået et toilet på cellen, bliver vores arbejdsopgave jo ikke mindre. Altså døren er jo låst op alligevel. Så det er sådan set ligegyldigt, om du har et toilet på cellen. Vi skal ikke hen og låse din celledør op alligevel, fordi dørene er låst op i dagtimerne. Så den der fortælling med, at fordi det er et intelligent fængsel, så vi ikke bruger mandskab, jamen det er sådan en ledelsesretorik, man bruger til at tale sig ud af en problematik, som kriminalforsorgen var i, nemlig at vi havde en meget negativ udvikling i mandskabet, som førte os hen til lige præcis det, hvor vi er i dag. Altså, vi er kommet til point of no return. Men det at bygge fængslet på den måde, det som Torkel Fode kaldte et intelligent fængsel, det er vel en måde at forsøge at løse problemet på? Det tror jeg ikke har været en del af overvejelsen, jeg har ikke set med i, da man lavede tegningerne. Men jeg har svært ved at se på, at der skulle være nogle overvejelser om, at man skulle bruge færre mandskab på det her. Måske snart tværtimod, fordi de nye fængsler, det gælder øvrigt også fængslet over på Indre Mark i Østjylland, som er bygget efter samme opskrift, nemlig med nogle små enheder, der ligger langt fra hinanden. Men det betyder også, at man rent sikkerhedsmæssigt er langt fra hinanden. Det vil sige, hvis alarmen går på afdelingen, vi kunne kalde den 1, så skal der komme nogen og hjælpe dig fra afdelingen 2 og 3 og 4, men de skal lige pludselig løbe over meget lang afstand for at komme der til undsætning. Ja. Så jeg har svært ved at se, at det her, som vores tidligere direktør kaldte et intelligent fængsel, at det skulle løse en udfordring i forhold til personalet. Blev du provokeret over den sprogbrug, når de kaldte det for, vi bygger bare intelligente fængsler, og så kan vi skære ned på medarbejderstaben? Blev du provokeret over det? Ja, det gør jeg, og jeg vil sige, i dag har hele systemet jo ikke bare noget, jeg står her og synes. Det er faktisk hele systemet, der har sådan en opfattelse af, at den her løsning med, at man får, direktører ind, der skal være her 3 år og vise et godt resultat, for at man kan komme videre, den betaler vi alle sammen for. Og når jeg siger vi alle sammen, så er det ikke bare os i kriminalforsorgen, det er også dig. Det er også resten af samfundet. Nu står vi i en situation her, hvor vi ikke kan få kriminalforsorgen til at dreje rundt. Og der er min bøn er bare, når man i styrelser som kriminalforsorgen, hvor vi bruger 3,5 milliarder, af vores allesammen skattepenge, så er vi altså nødt til at have et fokus på, når vi får nogle mennesker ind, så skal de være her så lang tid, så de også skal leve med konsekvenserne af deres beslutninger. Fordi ellers så laver man bare det her glansbillede, man kan præsentere til politikerne, sådan så det ser fint ud, når man skal søge sin næste avancementstilling. Og det duer altså ikke. Så Torkild Fode er eksempel på en direktør, der lige er inde at vende i kriminalforsorgen og så hurtigt videre. Ja, det var efter min bedste overbevisning, altså da jeg bliver ringet op og får fortalt, at Torkild Fogh skal ikke længere være direktør for kriminalforsorgen, så skal vi rigspolitichef. Mm-hmm. Altså der grinede jeg næsten, fordi det var jeg fuldstændig bevidst om, og havde været fuldstændig bevidst om det i måneder, i år. Jeg mener, at årsagen til, at vi står i kriminalforsorgen, hvor vi står i øjeblikket, det mener jeg kan tilskrives den ledelsesstil og den ledelsesperiode, der var under Torkild Fode. Du siger, at Torkild Fode, som direktør for kriminalforsorgen, har været ansvarlig for, at det går helt af helvede til i kriminalforsorgen. Og det har han et resultat, han har nået på de 3 år, han har været der fra 2017 til 20. Du er nødt til at uddybe den kritik, Bo. Ja, men det, der er min pointe her, det er, at jeg tror ikke, at der er nogen i samfundet her, i hvert fald ikke nogen, der interesserer sig bare en lille bitte smule for retspolitik, der kan sige, vi havde ikke hørt nogen som helst advarsler eller set nogen røde lamper blinke om, hvordan det stod til i kriminalforsorgen. Vi har i hvert fald sikret os, både jeg selv og min forgænger i Fængselsforbundet, Kim Østerby, at alle ansvarshavende politikere, alle journalister, der var interesseret i at tale med os, og hele den øverste ledelse i kriminalforsorgen, har vi sikret, at de har modtaget advarsler om udviklingen i kriminalforsorgen. Men jeg må konstatere, at man fra Torkild Fogheds side i hvert fald fuldstændig har lavet hund om de advarsler. Og jeg må også konstatere, at der er blevet tegnet vi kan jo kalde det et glansbillede, for skiftende regeringer i forhold til situationen aktuelt, men også udviklingen i kriminalforsorgen. Har Thorkild Fode som direktør i kriminalforsorgen været med til at tegne det glansbillede? Jeg kan ikke se, hvem det ellers skulle kunne være, der har tegnet det glansbillede, fordi det er jo direktøren for kriminalforsorgen, der direkte refererer til minister, til departementschef, til forligskredsen i Folketinget. Der er jo ikke andre, der som sådan har foretræderet de steder. Og jeg kan i hvert fald sige, at jeg bliver forbundsformand i 19 og har møder med den daværende justitsminister. Der er det i hvert fald helt oplagt for mig, at der er en diskrepans imellem den daværende justitsministers opfattelse af situationen i kriminalforsorgen og virkeligheden. Men det betyder også, at man skal selvfølgelig også som både politiker og minister sørge for at tale med de interessenter, der er. Det kunne være Fængselsforbund, det kunne være HK, som jo også har mange medlemmer i Kriminalforsorgen, og høre på det billede, som for vores tilfælde, for mit tilfælde, Fængselsforbund, det billede, som vi tegner, matcher det billede, som min styrelsesdirektør, han tegner, eller hvem er tættest på sandheden? Er der nogen, der fortegner et billede her? Det mener man som minister har et stort ansvar for at sikre sig, at de oplysninger, man får, de også mødes af virkeligheden derude. Fordi ellers så havner vi i en situation, hvor en styrelse til 3,5 milliarder af dine og mine skattepenge om året, den løber af sporet. Og det er det, der er sket i øjeblikket. Og det mener ikke, der er nogen, der kan være tjent med. Bo Yde Sørensen, tak for at du kom bil. Selv tak. Så er man kommet i fængsel. Ja, Bo Yde Sørensen lægger ikke fingre imellem i sin kritik af Thorkild Fode, der var direktør for Kriminalforsorgen fra 2017 til 2020. I dag er Thorkild Fode rigspolitichef, og på mandag stiller han op i Pilestræde og svarer på kritikken. Det overrasker mig ikke, vil jeg sige, at man er frustreret over, at problemet ikke er blevet løst. Men det overrasker mig, at han siger, at der er ting, vi burde have gjort, som vi forsømte at gøre. Indtil da kan du nyde din weekend forhåbentlig i frihed, og du kan lytte til Fangekoret her med én fejl begået. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.